Bona yebi sabaniga bayo na baboti bayo bona salisa yo pena komisa yo na ndenge na koki atemoya ni bala bandi maki pe batuni biso tuni mina malamu do sine registre li boso ya bakonzi na koka mwa mingi ndenge to bandi mwa moke espere sheri eleki mwa ndelo Kobima, kosenga zela te, epesinga maladi ya makanisi. Kobima na absence nanga, na batemwe ya libala. Mama, zilete motindo yo, ya ndenge. Kobima kosenga nzela te epesinga maladi ya makanisi Kobima na absence nanga na batemwe ya libala Ngabukaka mwana ya neta Nga Samuel awa na toni sonyo Nakombenga nanya ya kosukola nga Na lisuma ya libala ya nzela Na mikosa kipamba o, sonyo Na ebili mani boso tobo yana Bokende kina nganga koluka divorce Na batemwe ya basinya kiregistre Na miso ya bakonzi baninga botala Bakweli ya bokeba na batemwe Na kosenga yo Mobali oyo bozuwa nilelo Asalisa yo na denge na kokaki Na bongisa kiyo yango alula kiyo Na bolo jina mona kiyo likamote Ayo ye Vaninga Botica Mika Ziletio Ziletio Sali Babe Bamika Oye Akamoninga Lisusokate Ayo Yeah.